Senyor, de qual guisa vos quereu ben, e Deus non me ve de vos ben. Se vos de nulla rementir, quantos hoje no mundo son, nem foran, nem jamais serán, nunca quiseron, nem querrán, nem queren tan gran ben moller, como eu vos quere non me val, contra vos nem esto nem al. Estamos escoitando unha peza deste señor que acabamos de que intentamos comunicar. Sí. Chámase Xoán Curiel. Hombre. Bueno, boas tardes, Xoán. Boa tarde. Boa tarde. Que como estamos? Ben, nada, vou conducindo, vou no coche, entón, a ver que tal se escoita. Bueno, de momento, moi ben. Tanto a túa peza de música que acabamos de poñer para que nosos ointes disfrutaran dela, como o feito de que, bueno, pois aínda probamos esta pequena comunicación para primeiro darche as gracias por ese traballo que nos enviaches, un vídeo fantástico, sí, e unha música extraordinaria que pertence tamén ao teu último traballo, non? Sí, este pertence ao Traides Comigo, que este disco de que fixen a partir de Cánticas Medievais, que sí, sería agora. Bueno, moitísimas grazas por enviarnos este traballiño, este vídeo fantástico, que ademais estás acompañado de grandes artistas como a ti, claro. Pero a ocasión que queríamos era, aparte de agradecercho, era pois para felicitarte estas festas de Nadal, que teñas un feliz Nadal e ademais un ventureiro ani novo. Ah, pois nada, pois igualmente feliz Nadal aí para todos, para vos, para toda a xente que está aquí en Barcelona, e precisamente agora vou a un concerto de este home que canta comigo neste videoclip, que é Rui David, que é un cantor do Porto, portugués, que ven, está de xira agora por aquí. Entón, pois, precisamente acaba hoxe por aí pola zona de Ourense, e estou de camiño eu para cantar con ele tamén. Pois, xa sabes, como que a todos que entrevistamos, artistas ou non, pois sempre teñen éxito, polo tanto, o que te desexamos precisamente é iso, éxito, e que teñas un ventureiro ani novo 2022. E como o último programa deste ano aquí en Sempre en Galicia, pois desexarche todo o mellor. Igualmente, pues unha aperta moi grande. Gracias a ti, Xoán Curiel. Veña. Ala. Apertas. Teñas boa viaxe e ata o 2022. E sobre todo disfrutar e cuidarse moito. Veña. Efectivamente. Veña. Apertas moi grandes, Xoán. Moitas grazas. Aperta. Bueno, despedimos a Xoán Curiel, que foi o que sí nos enviou precisamente este track musical, sí, que volvemos a escoitar se non lo pongo o noso técnico. Sí. Vamos allá. Vou ayudar precisamente para que todos vostedes disfruten del, porto que o que nos queremos é que o noso a nosa peza que estábamos escoitando, sí, disfruten dela. Vamos alá. A ver se son capaz de poñela ben. Dicer vos quereu, mía señor, de cual guisa vos quereu ben, e Deus non me ve de vos ben. Se vos de nulla rementir, quantos hoxe no mundo son, nem foran, nem jamais serán, nunca quiseron, nem querrán, nem queren tan gran ben moller, como eu vos quere non me val, contra vos nem esto nem al. servos quereu mia Señor, de cual guisa vos quereu pan, e Deus non me pide vos pan, se vos denulla rementir, quantos hoje no mundo son, nem foram nem jamais serão, nunca quiseram nem querrán, nem querem tan gran ben mollet, como eu vos querer non me val.